En hovedsagelig tør dag med en del sol, men en overgang mere skyde i de vestlige og nordlige egne. Temperaturer mellem 20 og 23 grader, måske endda helt op til 25 grader. Vinden svag til jævn fra skiftende eller sydvestlig retning. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en champagne at byde velkommen her til AD på Radio 24/7. Rasmus Bruun og undertegnede bruger vores sommerferie og også en time af jeres tid hver dag på at arrangere en antidemokratisk festival for hele familien, fordi at danskerne har mistet troen på demokratiet. Det er vi lidt over halvvejs med. Vi er faktisk over halvvejs med det præcis i dag. I går var midterpunktet, kan man sige. Festivalen skal stå den 2. august. Det er der lidt over 2 uger til, så vi har travlt. Rasmus Bruun. Mm-hmm. Hvad skal der ske i dag? I dag der får vi besøg af Frans Frydendal. Han er det, man kalder sociokrat, som kort fortalt er et... Undskyld. Hvad i alverden er det, du har gang i her? Sidder du og ryger? Ja, det tror du nok. Vi sidder i et radiostudio, og du sidder og ryger indenfor. Bare rolig, Rasmus. Du kan ikke se, at det ikke er en rigtig cigaret, men det er en X-Smoke e-cigaret. Ja, hvad er det? Det ligner en cigaret, det du sidder med. Det er det ikke. Det er en X-Smoke e-cigaret. Nu kan jeg ryge endelig i radiostudierne igen, og på restauranter og på kontoret. Den runde, blide smag af nikotinholdige e-cigaret, den har gjort mig slankere, gladere. Jeg står tidligere op om morgenen. Jeg har fået mere fyldigt hår, og er samtidig også blevet en bedre elsker. Det må jeg nok sige. Og du kan ikke med det blotte øje se forskel. Nej, det kan jeg altså ikke. Her skal jeg måske lige knytte en lille bemærkning om, at X-Smoke har sponsoreret noget af Antidemokratisk Festival. Det er vi meget, meget glade for. I særdeleshed Frederik, som nu kan sidde og ryge indendørs. Det havde Frederik aldrig kunnet gøre uden de nye X-Smoke cigaretter. Du kan selvfølgelig også blive sponsor på Antidemokratisk Festival, hvis du har et spændende produkt, som du godt kunne tænke dig at gøre et reklame for. Jamen, altså, så kan du se, hvor meget du egentlig kan få ud af det her i Antidemokratisk Festival. Det er sådan set bare at sende en e-mailbesked ind til adf@radio247.dk, og det er 24 med tal og 7 med bogstaver. Nu fik jeg sagt, hvor dejligt det var at ryge på X-Smoke-cigaretten. Ja. Nu kan jeg lige forklare, hvad der kommer til at ske i dag. Vi får som sagt besøg af Frans Frydendal. Han er sociokrat, og det er kort fortalt, det er demokrati, der faktisk er mere demokratisk, end demokratiet er. Altså i et sociokrati, der beslutter man i fællesskab, hvor alle simpelthen kender hinanden. Ja. Det er lidt svært at forstå. Det er ligesom, når man skal lære at spille et nyt spil. Ja. Det her, når man sidder i familiens skød, og nogen siger, hey, vi har lige været nede og købe det her nye spil. Det hedder... Axis and Allies. Ja, eller Dungeons and Dragons, eller Stratego. Og så siger jeg, kan I alle sammen spille det? Så der siger, nej, det kan vi ikke. Nå, så må vi lige læse reglerne højt. Og så er alle sådan, skal vi nu igennem det, ikke? Og så siger, nej, vent nu lige lidt. Fordi at, når vi kan reglerne, så kan vi rigtig have det sjovt. Mm. Og sådan bliver det nok lidt i dag med hensyn til sociokratiet. Vi skal lige lære reglerne. Men til gengæld, så skal vi også spille spillet. Det er faktisk meget nyt for os. Vi har først lige stødt på det her i går. Ja. Aftes. Eftermiddag. Ja. Stødte vi på det. Men det er først i dag, hvor vi virkelig har prøvet at sætte os ind i det. Men alligevel... Jeg regner jo ikke tid på den måde mere. Jeg regner i før efter X-Smoke. Sorry. Ja. Men du er blevet gladere menneske efter... Jeg beklager. Du er simpelthen blevet gladere menneske. Vi skal kigge nærmere på sociokratiet i dag, og det hjælper Frans Frydendal også med. Men inden da, der skal vi lige

We are very, very happy in our organization, and we hope that we can have a fruitful relationship with Mr. Juncker, where we can scratch his back and he can scratch ours, if you know what I mean. No, I don't really, but okay. Okay, let me explain then. We are hosting an anti-democratic festival in Denmark. And, you know, we would like to congratulate him, you know. As a true anti-democrat. Yeah. And we would like for him to come to Denmark, to Copenhagen, on the 2nd August and speak at our anti-democratic festival about his anti-democratic values. Yes. Anti-democratic values. I don't think that that's really what Mr. Juncker represents. No, of course not in the public eye, but you know what his true beliefs are. I mean, I've read the quotes. You know, between us three, I think we can agree upon that he is he's not a complete Democrat. I mean, come on. No, we cannot agree on that, but thank you very much for your call. I will pass on your wishes. Yes, please okay. Pass him on. Have we nice look forward to seeing him. Do thank you want you. To know the date of the festival? No, it's okay. I will communicate to him. I think that's fine for now. Okay? But you will have to make a mark in the calendar, right? Why don't you send a proper invitation to Mr. Juncker at Mr. Juncker's office, and his secretaries can look at it and get back to you. Okay, what is his email, his personal email, please? The contact details are all on the commission website. I cannot give out his personal email. I'm sorry, I have to go. Do have a nice day now. Bye-bye. Hello? Du lytter til Antidemokratisk Festival, som du kunne høre, så gik det simpelthen ikke særlig godt med at få fat i en af de højst placerede antidemokrater i hele Europa, Jean-Claude Van Juncker, leder af, eller formand for Europaparlamentet. Men nu til noget lidt mere opløftende end det bureaukratiske galehus, der er Europaparlamentet. Rasmus? Ja, vi skal jo have fundet en anden taler i Jean-Claude Van Junckers sted, og derfor har vi inviteret dig ind, Frans Frydendal, fordi du har, ja det er jo ikke dig, der har opfundet det, går ud fra, men du har et bud på et andet system, som fungerer mere optimalt end demokratiet. Kan du forklare lidt om det? Ja, det er sociokratiet, som er et styrings, hvad skal man sige, beslutnings- og ledelsessystem, som er opfundet i Holland, af en fyr, der hed Endenburg, som hans forældre var idealistiske og rige. Mm-hmm. Så, det er en god kombination. Det er en god start, ja. De gav ham et falleret elektronikfirma at lege med, da han havde nogle gode idéer. Og så lavede han altså så et laboratorium for elektronik og styringssystemer. Og han havde altså den idé, at han ville kombinere viden om komplicerede systemer, som er kybernetik og kommunikationssystemer osv., med ledelse af mennesker, hvad man faktisk ikke gør, eller ikke har gjort. Så masser af den viden, som går til at sætte komplicerede systemer sammen, det har han så gjort lidt system om til mennesker. Så er det beregnet til virksomhedsledelse? Eller? Ikke specielt. Nå. Ikke specielt. Og i Holland, der bruges det altså både til virksomheder og alle mulige former for organisationer, som kloster og skoler og alt muligt. Så, men det vil kunne implementeres i et helt land, for eksempel? Teoretisk set, ja. Det skal ske nedenfra og op. Og derfor har man først og fremmest i øjeblikket travlt med at få de til at fungere i praksis på stadig større organisationer på jorden. Mm-hmm. Så det er altså skoler, firmaer osv. Men altså de største organisationer, jeg kender til, de er på 3.000 mennesker. Okay, og fordelt rundt omkring i verden? Nej, de fleste er i Holland. Okay. Systemet er først for nylig rigtig for alvor blevet kendt uden for Holland. Ja. Og hvad er systemet? Hvad er sociokrati, det hedder det, ikke? Jo, sociokrati, og man kan sige, at sociokraterne skelner mellem sociokrati og demokrati på den måde, at man siger, at demos, det er et folk. Mm-hmm. Og det er en forfærdelig masse mennesker, der ikke kender hinanden. Socius betyder fæller, folk, der har noget til fælles. Mm-hmm. Og pointen er, at man tager beslutninger sammen med dem, man er fælles om noget med. Og det vil sige, at man tager beslutninger i relativt små grupper. Og det, som er en af Endenburgs fortjenester, er, at han har lavet et kommunikationssystem, som gør, at de her mange grupper, de kommer til at kommunikere sammen på en måde, som er effektiv og meningsfuld, og som ikke giver kortslutninger. Jeg skal lige sige, at Frans, vi har jo aftalt, at vi skal prøve den her beslutningsproces af i dag, faktisk cirka om 20 minutter. Ja. Og hvis du sidder derude og har lyst til at prøve at være med i en sociokratisk beslutningsproces, en af de vigtigste beslutninger her i Antidemokratisk Festival, nemlig hvor skal festivalen afholdes henne, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7, og det er altså 20 24 7 24 7, hvis du har lyst til at prøve at deltage i en sociokratisk beslutningsproces. Anti-intellektualisme har været en konstant trussel, som har vundet frem i vores politiske og kulturelle liv. Er næret vel den falske forestilling, at demokrati betyder, at min ignorance er lige så godt som din viden. Isaac Asimov. Frans, det er noget med, at der er fire grundprincipper i sociokratiet. Mm. Kan du prøve at forklare, hvad det er for nogle? Ja, meget kort. Det første er, at man tager beslutninger om politik. Altså, først er der, i alle systemer en konflikt imellem, hvad der er hierarki og hvad der er flat. Og i sociokrati, der får man begge dele, fordi man delegerer beslutninger til personer, hvis de har ekspertise. Men man gør det i en proces, hvor mennesker er ligeværdige. Og det vil sige, at man justerer alle beslutninger, og hvis der er nogen, der får magt, og de misbruger den, ja, så bliver deres magt justeret. Så der er sådan hele tiden en feedback. Hvem justerer den magt? Det gør man så i et møde, hvor man er ligeværdig. Og det, i det møde, og det er så det nye, det er, at man har et møde, hvor ligeværdighed og åbenhed og transparens er de overordnede værdier. Og der har man en beslutningsproces, som er et forbedret konsensusproces. Den er forbedret på den måde, at den kan ikke blokere, og så går den meget hurtigere. Den kan ikke blokere, hvad vil det sige? Altså det, der er problemet med konsensus, er, at i princippet så kan enhver nedlægge veto mod en beslutning. Mm. Og det kan være vanskeligt at føre en fornuftig diskussion, som ender med, at det her veto bliver løftet. Og der er ikke nogen veto i sociokrati? Det, der er man kalder det indvendinger. Ja. Og alle har ret til at komme med indvendinger. Ja. Men man er også forpligtet til at komme med begrundelser. Okay. I en ånd, som handler om, at alle indvendinger bliver opfattet som en invitation til at forbedre forslaget. Så i det øjeblik, at lad os sige, at vi har en beslutning kørende her, og så siger, at der er nogen, der har nogle indvendinger. Det har Rasmus helt sikkert. Ja, altså jeg føler bare ligesom ikke for det. Ja, og så vil jeg så sige, jeg vil forvente af dig, at du kommer med en eller anden slags forklaring på, hvorfor du ikke føler for det. Ja, men det gør jeg bare ikke. Nej, men så må vi hjælpes ad om det. Ja. Ikke? Okay. Og så kan man så sige, for lige at sige, lad os nu sige, at det lykkes og rent faktisk at få fundet ud af, hvorfor du har noget imod det. Ja. Så er ideen altså, at vi forbedrer forslaget, indtil du er med i båden. Aha. Og det skal man gøre med op til 40 personer, det her? Ja. Der må maks være 40 personer? Nej, det er ikke en regel i princippet. Og man kan sige, at altså, det handler simpelthen om en praktisk grænse for, hvor langt man kan gøre det. Hvis man er meget dygtig, så kan man komme op til det. Mm. Men det er jo langt de fleste udvalg er meget mindre. Ikke? Altså, man arbejder normalt i mindre grupper. Ja. Det, som er den anden halvdel Edinburghs system, det er altså udover, at man fører beslutningerne ved hjælp af samtykkebeslutninger, eller consent, som det siges på engelsk, det er, at man så har den her måde, hvordan man opdeler organisationen i mange andre kredse. Og det, man så for eksempel siger, er, at hvis man i en kreds ikke kan blive enige, så er det fordi, man ikke har det samme mål. Mm-hmm. Der er mindst to mål på spil. Og en af organisationssystemerne her er, at alle kredse arbejder med et mål. Og det vil sige, at man må så have fundet ud af, hvad er målet. Så det vil sige, hvis en beslutning den er ved at gå i baglås, så siger man, så skal vi have fundet ud af, hvad er målene. Og hvis de ikke kan fungere i den samme gruppe, så laver man det i flere grupper. Man tager beslutninger om et mål ad gangen. Ja. Men man laver det i flere grupper, det forstår jeg. Jamen, det vil sige, at jeg kan tage et eksempel, og det er, at jeg har arbejdet med et fællesskab i Holland, hvor man ville lave nogle seminarer. Og man havde to aktive seminarledere, der havde en masse kontakt til workshopledere og sådan noget den retning. Og de var sådan set begge to store potentialer for det her fællesskab. Men den ene ville lave profit, og den anden ville lave gaveøkonomi. Ja, så er det to vidt forskellige grupper. Og det som så var min anbefaling i den sammenhæng, det er, at man så siger, i stedet for at diskutere, hvad der er bedst, profit eller gaveøkonomi, så siger man, set fra et mere højere synspunkt i den her organisation, så vil vi have nogle seminarer, og det vil være skide godt, hvis vi får lidt profit på det. Men det vil også være fint, fordi vi skal jo betale husleje og sådan noget. Det vil også være fint, fordi vi også sympatiserer med gaveøkonomi, så vil vi lave nogle andre seminarer der. Og så deler vi simpelthen pointen op, eller det initiativ op i to kredse, og så siger vi, okay, I vil lave gaveøkonomi, kør med det. I vil lave profit, kør med det. Lad være med at forsøge at blive enige om, hvad der er bedst. Begge dele kan tjene for organisationens højere formål. Hvordan kan en gruppe, nu tænker jeg, hvis man skal implementere det her nationalt, kan en gruppe tage en beslutning, som influerer alle andre borgers liv? Altså kunne en gruppe på 40 personer for eksempel beslutte, at vi sælger dog? Nej, det vil man ikke gøre, og man kan sige, det er, det er tidligt at gøre det, men altså det, som er pointen, er, at en kreds arbejder med de problemer, som de interesserer sig for, og de bestemmer selv, hvilke regler, der gælder i kredsen, som hovedregel. Og det betyder, at der bliver ikke, der bliver ikke lavet sådan en hel masse love, som gælder for alle. En ting, som det er en af de hellige køer, vi har i demokratiet, det er, at alle love skal gælde for alle. Ja. Og det gør det sindssygt kompliceret. Og for det første at blive enige, og for det andet har vi 100.000 love med hver, jeg ved ikke, hvor mange paragrafer, der gælder for os alle sammen. Men er det ikke endnu mere besværligt, hvis man har 100 forskellige regelsæt, som kun gælder for lige præcis de mennesker? Så hvis jeg nu for eksempel går ned på gaden og går over for rødt, og så kommer der en anden gruppe, som siger, vi har besluttet, at du ikke må gå over for rødt, så kan jeg sige, men i min gruppe siger vi, det må man godt. Nej, fordi i den situation, der vil man sige, det her, det er en beslutning, som man hvis jeg vil tage deltage i trafikpolitik, så må jeg jo så deltage i den gruppe, der beskæftiger sig med trafikpolitik. Ja, okay. Og der vil de fleste jo finde ud af, at vi kan ikke deltage i grupper om alting. Og visse ting vil vi uddelegere til nogle andre. Så kan en gruppe jo godt lave en lov, som gælder for nogen, som ikke er medlem af gruppen? I princippet ja. Men det som så er en væsentlig del af systemet, er, at alle grupperne er linket sammen, sådan at hvis der kommer begrundede indvendinger fra andre grupper, hvis I forestiller jer det som en stor ringbunge, en hel masse kredse, der er linket sammen, så et meget vigtigt princip i sociokratiet er, at der sidder altid mindst to personer i overlapningen. Altså som der sidder to mennesker i en kreds, som også er med i en anden kreds? Ja, der er altid to, som er med i begge kredse. Og den ene repræsenterer den ene kreds i den anden, og den anden gør omvendt. Ja. Og det betyder, at de har alle sammen fulde indvendingsrettigheder. I begge kredse? I begge kredse. Og det betyder jo så, at hvis der bliver taget en eller anden beslutning i et eller andet sted i systemet, som ender med at være et problem et andet sted, jamen så vil, hvad skal man sige, protesten, eller indvendingen, så vil den altså bevæge sig igennem systemet, indtil den kan komme til behandling. Altså, og jeg kan nævne et godt eksempel, og det var, at Edinburgh Electronic, det er sådan set det mest berømte eksempel, det var, at Edinburgh Electronic, de havde al deres forretning, eller halvdelen af deres forretning i værftsindustrien i 60'erne og 70'erne. Og så i 70'erne, så brød europæisk værftsindustri stort set sammen. Mm-hmm. Og der så de altså frem til at måtte fyre op mod halvdelen af deres medarbejdere. Og der var selvfølgelig protester. Og der var så en person langt ude i netværket, som sagde, jeg har en god idé. Og det er, at de mennesker, som er på vej til at blive fyret, de ved, hvad de kan. De har bare en lidt for, hvad hedder det. De skal have en udvidet fantasi om, hvad det kan bruges til, og så skal de finde nogle nye kunder. Så det, vi har brug for, er, at de folk, som ellers er svejser og alt muligt andet, de skal have et kursus i at være sælgere og et slips. Ja. Og så skal de forresten ud og finde nogle nye kunder. Fordi han sad, som han gjorde, i sådan et system, som han gjorde, så kunne han altså umiddelbart blive valgt ind i den næste kreds, hvorefter han var valgbar i den næste kreds, og i løbet af et halvt år, så sad han altså på det, der svarer til bestyrelsesniveau. og implementerede den her plan, og Endenburg Elektronik kom igennem den der krise styrket. Altså, de var nødt til at spille nogle ganske få, men altså, de endte altså med at komme ud af krisen med et meget bredere kundegrundlag. Hvis man nu forestiller sig det her, ikke på 3.000 mennesker, hvis man blæser det op, så siger du, det er ligesom en stor ringbrydning, der er overlapninger, og hvis der er problem ude i den højre skulder, så vil det vende tilbage til der, hvor problemet opstod i den venstre skulder. Mm. Hvordan vil man få tid til at gå på arbejde med alt det her? Jamen, det gør man blandt andet ved, at man fortrinsvis beskæftiger sig med det, man interesserer sig for. Man bliver ikke bedt om at tage stilling til alt. Altså, man kan selv følge med i så meget, man kan overkomme. Ja. Og så alt, hvad man kan overkomme og blande sig i, det kan man blande sig i. Ikke? Og der ligger det jo lidt i systemet, at, som det er nu. Der er grænser for, hvad vi kan overkomme og blande os i. Og der er også grænser for, hvad vi gider og hvad vi har lyst til. Mm. Og i det øjeblik, vi får et system, hvor beslutningsprocessen er forfinet i den grad her, så kan vi også i langt højere grad have tillid til andre mennesker, de kan gøre det ordentligt. Du lytter til ADF på Radio 24/7. Vi har Frans Frydendal i studiet i dag, og han er i gang med at forklare os, hvad sociokrati er for noget. Hvis du har en kommentar, eller hvis du kunne have lyst til om 10 minutter at være med i en sociokratisk beslutningsproces, så ring ind på 20 24 7 24 7. Og det, vi skal finde ud af i den sociokratiske beslutningsproces, det er selvfølgelig, hvor skal antidemokratisk festival afholdes? Det bedste argument imod demokrati er en 5 minutters konversation med en gennemsnitsvælger, Churchill. Vi er i gang med at lære sociokratiets spilleregler, og så vidt jeg forstår, er vi så kun kommet til punkt nummer 2, regel nummer 2. Mm. Så skal vi videre. Ja, altså for lige at tage de 4 grundregler. Ja. I virkeligheden kan man sige, at der måske kun er 3. Ja. Det er lidt til at overse. Konsentbeslutningsprocessen, altså samtykkebeslutningsprocessen, kommer vi til at prøve, forstår jeg. Ja. Den har altså nogle trin, og jeg kan bare sige som en af forbedringerne, så det er en forholdsvis simpel forbedring, som vi kan sige, de fleste af debatter i dag i demokratiets forestil, foregår man fra et emne eller et forslag, og så begynder man at diskutere, når man ikke gider det mere, så stemmer man. Ja. Og der har man for eksempel indført det meget geniale trick i konsentprocessen, at man har en runde med opklarende spørgsmål. Mm-hmm. Og det er forbudt at mene noget som helst, før man har fået alle spørgsmål besvaret. Det betyder, at der ikke er nogen, der diskuterer om noget, de ikke ved noget om. Og det er sådan set en relativt simpel forbedring, som bare ikke er i brug, og en af grundene til, at demokratiet er så mærkværdigt, det er, at det tilsyneladende ikke har ret meget lyst til at forbedre sig selv. Den her meget lille forbedring, den vi vil nemme at lave. Men det er altså det første trin. Så har man en runde, hvor man siger, hvad mener vi om forslaget? Og der har vi en ganske kort reaktion på forslaget. Der er ikke nogen runde til at have, hvad vi mener om hinanden, eller hvad vi mener om hinandens meninger. Den er sparet væk, og så slutter vi så med den her indvendingsrunde, hvor folks indvendinger de bliver mødt som bidrag til en forbedring af forslaget, og så ender man som regel med at finde en fælles løsning. Det er konsentbeslutningen. Så er der cirkelorganisationen, det vil sige, at alle kredse i princippet lægger ud over at få defineret, hvilket mål de arbejder med, og hvem der repræsenterer dem fra en anden cirkel, så bestemmer de selv deres egen politikker inden for kredsen. Mm. Det er ikke cirkelorganisationen. Og så er der dobbeltledende. Det jeg har nævnt, at alle cirkler er forbundet med dobbeltled. Det betyder, at der ikke er nogen mellemledere, der bliver lus mellem 2 negle. Alle har deres plads og ved, hvorfor en vej de taler. Mm. Jeg er altså kommet til et punkt, hvor når man skal lære et nyt spil, så hvis reglerne er for komplicerede, så har man nogle gange lyst til at bare sige, skal vi ikke heller gå ud og spille petang eller et eller andet? Jeg synes helt ærligt, jeg er sgu lidt forvirret. Altså, jeg ved ikke, Frederik, kan du, nogle gange så er det rart at få høre nogle andre sætte nogle ord på, kan du opsummere på en eller anden måde? Eller har du heller ikke forstået noget? Jo, altså jeg tror, jeg har forstået det. Det er, der kommer til at være et forslag, når vi sætter os ned og prøver at tage den her beslutning. Det kan være, jeg synes, at festivalen skal ligge i Knuds Rode. Ja. Så er der en runde med opklarende spørgsmål. Mhm. Som, hvor du så kan sige til mig, hvorfor synes du, det skal det? Hvad er der godt ved Knuds Hoved? Svarer jeg på det, hvis jeg kan. Ja. Så er der en runde mere, hvor man... så skal de høre, hvad runde 2 var. Der tager man reaktioner på, på forslaget. Kan man lide det, eller kan man ikke lide det? Ja, og kan du, så siger jeg, kan du lide det, Rasmus? Ja. Og hvorfor? Hvorfor? Du skal sige, ja. du skal være uddybende hele tiden. Nå, ikke bare sige, vi er ikke gået i gang med den diskussion nu. Nej, men nu legede vi lige. Ja, ja, okay. Og så er det til sidst, så, hvad var det, nummer tre? Så det er så, at nu foreslår vi, at vi laver festivalen i Knuds Hoved. Ja. Er der nogen, der har nogle indvendinger? Ja. Ja. Og så tager vi først... Det var det samme, som der var i runde 1? Nej. I runde 1 var det opklarende spørgsmål. Okay. Runde 2, der er det, kan du lide det, eller kan du ikke lide det? Ja. Og runde 3, det er, har du nogen begrundede indvendinger? Ja. Og der vil du så sige, Knuds Hoved, har du nogen begrundede indvendinger imod, at det bliver ikke Knuds Hoved? Nej, ikke sådan lige umiddelbart. Okay, jamen så er den beslutning taget. Så er det Knuds Hoved? Ja. Hvis ikke der er nogen, der har nogen begrundede indvendinger imod forslaget, så bliver det vedtaget. Ja. Jeg skal lige sige, at hvis du har lyst til om 5 minutter at være med til at tage en beslutning ved hjælp af de sociokratiske beslutninger, ved hjælp af den sociokratiske beslutningsproces, så ringer på 20 24 7 24 7. Der er allerede en, der er meldt sig på banen. Vi kunne godt tænke os, at der var to. Det ville være dig, ja. Men du, nu sagde du, at der er 4 grundprincipper, men så sagde du, at princippet var egentlig faktisk kun 3. Ja, og det vil sige, at det sidste, det er, konsensusbeslutningsprocessen eller samtykkebeslutningsprocessen er principielt den overordnede. Men man kan godt beslutte på en anden måde. For eksempel kan man ved samtykke beslutte sig til at delegere det til en eller anden person. Man kan beslutte sig til at tage en flertalsafgørelse. Man kan beslutte stemme om det, eller slå rafler om det, eller hvad som helst. Så man kan frelægge sig sin... Man kan godt afvige fra samtykkesystemet, ja, i alle andre beslutninger end valg. Personvalg er altid ved samtykke. Okay. Så det fjerde princip, det er, at personvalg er altid samtykke. Og i Amerika, der siger man bare 3 principper. Ja. Så det er... Jeg tror, det lyder meget hippie-agtigt. Jeg synes, du skal være ærlig. Det er det. Det lyder som det sådan er... noget, de kunne have fundet på ude på Christiania. Ej, så ville de have gjort det, og de har faktisk slåsset med konsensus i rigtig, rigtig mange år. Ja. Fordi de slås med gammeldags konsensus, det vil sige, hvor man alle kan sige noget, og de kan sige lige, hvad de vil, og de kan gøre det lige så længe, de vil. Og så er det altså lidt den, der holder ud længst, der vinder. Ja, mm. Og de falder jo tit i søvn, fordi de... Men altså, konsensussystemets, hvad skal man sige, charme, det er den respekt, som også ligger i samtykke. Det er, at man vil gerne have respektere alle. Det, som klassisk konsensus svaghed er, det er, at man har ikke fundet ud af de måder, der skal til for at gøre det effektivt, og forhindre det i at blokere. Jeg tror simpelthen, jeg er kommet dertil, hvor jeg godt kunne tænke mig at komme i gang med det spil. Altså, fordi okay. Ja, vi skal bare i gang, altså, ja. Så tror jeg altså, vi fatter det bedre. Ja. Så vil det være muligt at få gang i det? Ja, Sissel og Rune, hvis de vil komme her ind i studiet. Det er vores praktikant og vores PA, Personal Assistant. Og så håber jeg også, at der er en lytter eller to, som er klar til at være med til at beslutte, hvor vi skal lægge antidemokratisk festival. Der er kun én lytter, der kunne tænke sig at prøve det her. Okay. Men altså, hvis der sidder der en der ude nu og tænker, ej, jeg kunne så godt lige tænke mig at prøve alligevel, så ringer jeg på 20 24 7 24 7. Skal vi lige høre, om der er... Har vi en lytter med? Ja, vi har en lytter med, ikke? Hvem er det? Goddag. Hallo. Hallo. Hej, er det Michael? Det er det nemlig. Goddag, Michael. Goddag. Tak, fordi du ringer ind. Ja, tak for et godt program. Tak skal du have. Selv tak. Michael, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Korsør Slagelse. Fra Korsør Slagelse. Og har du nogensinde hørt om det her sociokrati før? Ja, i tidernes morgen. Holland har jo haft nogle aktivister, der har kørt på den der person. Ja. Og det har jeg hørt om. Okay. Hvad synes du om det sådan umiddelbart? Jeg synes, det er okay. Altså, ja. Alle styreformer som alternativ til demokratiet, det udvikler jo sidst ende også demokratiet, så. Ja. Så det synes jeg er helt fint. Det er godt. Ja. Jamen, der er en Anne, der har ringet ind også. Okay. Hallo? Jamen, jeg skal også lige slukke radioen. Et sekund. Sluk lige radioen, Anne. Jeg kan måske lige sige, at det, vi skal finde ud af nu, det er jo altså, hvor antidemokratisk festival skal afholdes. Så er jeg her. Hej, Anne. Ja, det er godt. Hej, Anne. Hvor ringer du fra, Anne? Bornholm. Fra Bornholm. Åh, hvor dejligt. Ja. Så har vi Anne med fra Bornholm og Michael med fra Korsør. Og ja. Anne og Michael, beslutningen, der skal tages her på det sociokratiske vis, det er, hvor skal festivalen afholdes? Og vi har et kvarter til at beslutte. Vi har faktisk kun 14 minutter nu. Det er bare jo. Okay, så siger jeg til dig, Finn. Frans. Frans, undskyld. Undskyld, det er alle de navne her. Frans, take it away. Okay. Eftersom jeg har hørt, at der er flere forskellige forslag, ja. Så vil jeg vælge at bruge en proces, som også bruges til at vælge personer. Ja. Og der starter vi altså med at tage en lille lap papir hver. Ja. Og på den, der skriver vi øverst vores navn. Hvad gør vi med lytterne? Ja, der har vi et lille problem. har I en lap papir derude? Jeg kan sige, vi må moderere metoden en lille smule. Tricket med at bruge sæden, det er ikke et spørgsmål om hemmelighed. Det er et spørgsmål om, at der lige er et lille øjeblik, hvor der er fuldstændig ligeværdighed. Ja. Hvor vi siger... Vi kan måske lige starte med at sige, Nej, jeg tror, vi kan springe lige på hårdt. Ja. Det gør vi bare. Så første trick er, at I skriver jeres navn øverst på sæden. Mm-hmm. Er I med derude, Anna og Michael? Yes. Godt. Yes. I hvert fald. Ja. Det er godt. Jeg skriver jeres eget navn øverst på sæden, og så skriver I nominerer, og så siger I det sted, hvor I gerne vil have den her festival til at være. Så der bare står mit navn, nominerer, og så skriver I, hvor I gerne vil have den til at være. Mm. Ja. Ja, hvad? Okay. Det bliver simpelthen bare lige den her. Jo. Ja, hvad med dig, Michael? Har du fået skrevet dit navn, og hvad du nominerer? Ja. Og alle inde i studiet har også gjort det? Godt. I kan bare sige ja. I må gerne sige ja, fordi det er radio, så kan man ikke rigtig høre, når der er nogen, der nikker. Det skal I ikke meget højt. Vi er så bange for at tage jeres taletid. Nej, det skal du ikke være. Og jeg vil godt lige høre, hvis jeg så kan få sædlerne her. Ja. Og så skal jeg lige høre, hvad Michael har skrevet på sin seddel. Jeg skrev Michael og Kastrup Fort. Okay. Ja. Michael. Kastrup Fort. Okay. Og Rasmus Ærø. Ja, jeg har sagt Ærø, simpelthen. Ja. Det lyder Rasmus. Så tror jeg nok, at vi har forslagene her. Og det, jeg så gør nu, det er, at jeg kigger på de her, og så siger jeg fra en ende af, Rasmus, du har nomineret Ærø. Ja. Må vi høre, hvorfor? Jamen, det er fordi, jeg kunne godt tænke mig, at vi kom lidt uden for København. Jeg synes, vi har en tendens til, at der går københavneri i den. Og jeg synes, at en ø som Ærø har enormt meget at byde på, både naturmæssigt, men også i kraft af, at det er en ø. Glimmerne. Ja. Tak. Frederik, du har nomineret København. Lad os høre, hvorfor. Jeg har nomineret København, fordi jeg tænker, at her i København er der nok størst potentiale for det største fremmøde på en antidemokratisk festival. Og derved kan flere mennesker høre de gode, konstruktive argumenter, som der vil være fra talerne. Okay. Kan du høre, hvor kort man kunne gøre det, Rasmus? Ja. Jeg gjorde det også ret kort. Rune. Vi skal have Michael, fordi ham har jeg i mine tanker placeret det bestemt sted på bordet her. Vi tager det i runder. Så Michael, du skal lige læne dig tilbage, for man kan ikke høre, hvad du siger, Frans, når du... Sådan det. Jamen, det gør ikke noget. Undskyld. Michael, du har nomineret Kastrup Fort. Må vi høre, hvorfor? Det har jeg, fordi Amager er jo også en ø. Og Kastrup Fort, der er trafiklogistikken optimalt. Okay. Man kan tage metroen og stå af ved Femøren, og så gå et sidste stykke, og der ligger Strandparken lige til venstre for fortet, så man kan lave nogle follow-up aktiviteter, og det ligger også i København. Men det største potentiale. Mm-hmm. Glimrende. Rune, du har nomineret Kongens Have. Hvad må vi høre for? Jamen, det har jeg, fordi for det første mener jeg, at København er det sted, hvor vi kan få flest mennesker samlet. Så ligger Kongens Have så centralt, og vi formoder, at det bliver en god solskinsdag lørdag den anden, så der vil komme masser af mennesker tilfældigt forbi, som kan deltage i festivalen og få deres horisont udvidet. Okay, så er det mig. Jeg har nomineret Nyborg. Nyborg, ja. Jeg vil gerne have det midt i landet. Ja. så der kan komme mennesker fra hele landet. Ja. Så det er min begrundelse. Og Sissel har skrevet nomineret, jeg ved ikke. Ja. Du ved så det ikke, nej. Nej, jeg er simpelthen neutral. Glimrende indtil videre neutral. Okay, det er jo den første runde. Må hun så bestemme? Må hun være med til at bestemme? Og hvad med Anne? Ja, rolig ro. Det er rigtigt. Må jeg også være med? Ja. Okay, der er to derude. Okay, ja, ja, der er både Michael og Anne. Undskyld, det havde jeg ikke forstået. Okay, Anne, må vi høre din dit sted og din begrundelse? Anne nominerer stedet, som hedder Uanset Hvor. Uanset Hvor. Okay, og hvorfor gør du det? Fordi det må være det bedste sted. Det lyder rigtig godt. og det var Anne. Ja, godt. Så kommer den anden runde. Nu har vi hørt dels nogle forslag, og vi har hørt nogle begrundelser. Ja. Det næste, det er så en runde, hvor vi kan ændre vores begrundelser. Nu har vi hørt lidt mere, og vi har tænkt lidt over sagerne. Så nu tager vi lige en runde, hvor alle får lejlighed til eventuelt at ændre deres begrundelse. Kryb sammen på et forslag eller sådan noget. Så hvis vi starter, hvor vi starter et andet sted, lad os høre Michael Kastrup, har du nogle ændringer til din nominering? Nej, men jeg er fleksibel, og kan vi godt gå på den med Kongens Have også. Okay. Rune, har du nogle ændringer til din nominering? Altså, jeg har nogle sådan tillægspointer til, hvorfor Kongens Have kunne være godt. Er det det, man bidrager med? Nej, på den måde er det ikke en argumentation. Lad os bare høre, hvis du har flere begrundelser. Ja, jeg synes også, at der er en point i, at Kongens Have, det er Kongens Have. Der er ligesom noget antidemokratisk enevældel der. Okay. Jeg vil godt ændre min nominering til Ærø. Ja. Fordi at jeg stadigvæk godt vil være et andet sted end København, og Ærø er faktisk et glimrende sted, og jeg ved mere om Ærø, end jeg faktisk ved om Nyborg. Så det synes jeg er glimrende. For Ærø. Må jeg spørge om en ting? Ja. Jeg ved godt, det ikke er, men da du først sagde Nyborg, så sagde du, fordi det skulle ligge midt i landet. Ja. Ærø ligger jo ikke midt i landet. Er det den her runde? Nej, det er bare fordi du kan sige, det er et opklarende spørgsmål til min begrundelse. Ja. Det kan du have ret i. Altså, jeg mener bare, hvis man nominerer noget... Det ligger ikke midt i landet, men det... Okay, lad os så sige, måske var det ikke bare midt i landet, det var også ude af København. Godt. Så er jeg tilfreds. Opklarende spørgsmål er altid godt. Sissel, har du nogen... Nej, jeg er stadigvæk neutral. Du forholder stadigvæk observerende. Og Anne... Har du mere specificeret din nominering? Uanset hvor, og hvis det så skulle være i Københavnsområdet, så kunne jeg jo sige, hvorfor ikke Amalienborg, eller Alienborg? Okay, så du har, jeg kan godt lide Anne. Kommer du den 2. august? Det kunne da godt være, at Bornholm lige rykker. Rolig nu. Ja. Undskyld. Ja. Vi er lige ved at tage en beslutning om, hvor det kan være. Så du har skærpet din nominering til Amalienborg, okay? Amalienborg, ja. Okay. Fino og Rasmus, har du nogle ændringer til din nominering? Jeg kan bestemt godt se pointen i, at der måske er flere antidemokrater i København. Så du ændrer din nominering? Ja, det er taget ud fra en gefühl. Okay. Så, jeg har ingen anelse om det, men det har på fornemmelsen. Okay. Og Frederik, har du nogle ændringer til din? Jeg synes sådan set også, at Rune havde en glimrende argumentation. Jeg sagde jo sådan set bare København i min nominering. Jeg var ikke så specifik, så jeg kan sagtens køre med på Kongens Have. Du giver dig selv ret. Det er stort af dig. Rolig nu. Vi kører i runder her, ikke så meget. Hallo. Ja. Du skærper fra København til Kongens Have. Nej, det gør jeg ikke. Men altså, hvis det bliver Kongens Have, så vil jeg være okay med det. Okay, du er med på den der. Fint nok. Så, jeg vil som facilitator lave et forslag. Ja. Det er kun et forslag. Ikke? Jeg vil lave et forslag ud af det, som er her. Og det, jeg kan se, det er, at der er en del nomineringer til Københavnsområdet. Så vi kan jo starte med at sige, om der er nogen, der har nogle indvendinger imod, at det er i Københavnsområdet. Hvad siger I derude på telefon? Anne og Michael, er der nogen indvendinger? I har ikke på ingen måde. Nej. På ingen måde. Er der nogen, der har nogen indvendinger her? Nej. Frederik? Rune? Nej. Jeg har ikke nogen indvendinger. Det har jeg heller ikke. Nej, jeg har heller ikke nogen indvendinger. Okay, så har vi foreløbig besluttet, at det er Københavnsområdet, og der har ligget flere nomineringer på Kongens Have. Er der nogen, der har nogen indvendinger mod, at det bliver Kongens Have? Ja. Okay, må vi høre? Ja, det er simpelthen for dyrt. Det er for dyrt? Ja, det koster mange penge. Den vil jeg godt tilslutte mig. Det ender her. Det vil jeg også gerne. Ja. Okay, ja, det koster mange penge. Okay. Så spørgsmålet er, om vi kan rejse de penge, eller om vi skal finde et andet forslag. Vi kan muligvis godt rejse de penge. Ja, det kan vi muligvis godt. Men det ved vi ikke nu. Det ved vi ikke nu. Det arbejder vores fundraiser på. Okay, fordi det som ligger i beslutningsprocessen her, det er, at vi forsøger at komme tingene i møde. Der er ikke nogen, der har nogen principielle indvendinger imod, at det er Kongens Have. Det har et spørgsmål om, det er betinget af, at vi kan skaffe pengene. Ja. Ikke? Så vi kan eventuelt lave en betinget beslutning og sige, at hvis vi kan skaffe pengene, så siger vi Kongens Have, og så laver vi eventuelt en alternativ proces, hvis vi ikke kan, eller vi tager en beslutning nu. Hvad hvis man så sagde, hvor specifik skal den her beslutning være? Vil man kunne sige København, for eksempel? Jamen det er, vil det være en specifik nok beslutning det, at tage? Det er os selv, der beslutter det. Ikke? Det er, hvor vigtigt er behovet for at vide, hvor nøjagtigt det er. Eller nøjagtigt, hvor det er. Altså man kan jo sige, vi går efter Kongens Have, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så vælger vi et andet sted i København. Vil det være en beslutning, man kunne tage her? Glimrende. Det, altså det vi nemlig gør nu, det er, at vi pusler en tekst sammen, eller en tekst sammen til beslutningen, og så siger vi, er der nogen, der har nogle indvendinger imod den? Men sådan som jeg forstår den her proces, så altså, grunden til, at det ikke blev Ærø, nu var vi jo også to, der sagde Ærø, men grunden til, at det ikke blev Ærø, det var jo egentlig, fordi vi var sådan, det kan jo lige så godt, det kan også godt være i København, ja, det skal jeg ikke lægge mig helt på tværs. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, og det er en meget vigtig observation, fordi pointen er, at vi i rigtig mange tilfælde bruger en sindssyg masse tid på at diskutere, hvad for en er den mindst uperfekte eller den mest perfekte beslutning. Ja, ja. Og det har vi virkelig ikke brug for. Vi har brug for at få tingene gjort på en måde, som alle kan være med til, og så komme videre med noget mere. Ikke? Så det er der er en meget klar politik i sociokrati med at lade være med at gå efter det perfekte. Lade være med at gå efter noget, som er godt nok, good enough for now, safe enough to try. Og så kører vi. Og så gør vi erfaringer, og så bliver vi klogere, og så tager vi en ny beslutning til den tid. Jamen, har vi taget en beslutning så? Ja. Jeg synes, det har været meget interessant lige at prøve det, jeg vil godt lige have, konkret. Vi skal lige sige tusind tak til Michael og Anne, fordi I deltog aktivt i noget, som I gerne ville være med til at bestemme noget om. Det er sjovt. Og have det rigtig godt derude. Ha' en god dag. Ja, og husk at komme med til festivalen. Og husk at komme til festivalen. Højst sandsynligt i Kongens Have den 2. august. Der er gratis øl. Det gør vi. Og hvad siger du, Frans? Du lige vil sige? Jeg har lige en afsluttende bemærkning, fordi at der er også en fordel ved, at vi brugte den her proces, og det er, at vi slog to fluer med et smæk. Jeg vil sige, at den her proces er også fantastisk til at vælge personer med. Mm. Til forskel fra, at man siger, hvem melder sig frivilligt. Det gør man aldrig. Fordi det, der sker her, det er, at man nominerer personer, og så fortæller man, hvorfor de er gode. Og det betyder i mange tilfælde, at man får flere mennesker ind i spil. Ja. Ikke? Og der er folk, der er villige til at træde ind, fordi det viser sig til deres store forbavselse, at der er nogen, der støtter dem. Når der er nogen, der springer ind og melder sig frivilligt, så springer alle andre tilbage. Ja. Ikke? Og det er en vigtig observation, jeg har lavet. For ellers skal man træde op imod dem. Ja, så skal man nemlig træde op. Det er også derfor, vi har den indledende proces med, at vi ligesom får forslagene på bordet, før alle kender dem. Ikke? Ja, sådan så jeg kan sige, ej, jeg må hellere lade være med at sige Frederik imod. Ja, lige præcis. Ja. Så på den måde, så får man mere viden, og vi lærer hinanden at kende, fordi vi hører grundene. Ikke? Og vi kører rutinemæssigt hele runden, og det vil sige, at alle bliver hørt. Frans Fryden Dahl, tusind tak, fordi du kom ind i dag og hjalp os med at tage den her beslutning. Tak til Rune, vores PA, fordi du kom ind og var med til at tage beslutningen. Tak til Sissel, fordi du forholdt dig kløgtigt og neutralt. Det er jo mit job. Ja, og tak til Michael og Anne ude fra Sommerlandet. Vi er ved at være færdige for i dag, Rasmus. Ja. Hvordan, jeg vil sige, jeg kan sagtens se, at det her sociokrati fungerer på et plan her. Jamen, den her størrelseslov. Ja, jeg tænker bare, at nærmest, at vi burde faktisk invitere Frans ind i studiet igen på et tidspunkt og tale om, hvordan det kunne fungere på sådan et større plan. Men det ved jeg ikke, om det... Jo, det kan godt være, vi skal gøre det. Fordi jeg tænker, at vi faktisk ikke er helt i bund her. Det er en god idé. Vil du komme igen, Frans? Meget gerne. Godt. Jamen, vi finder en ny tid til dig. Det er ligesom, når man er frisør, så får man altid en ny tid, inden man går igen. Og så er du selvfølgelig inviteret som taler på festivalen den 2. august. Det skal vi også lige huske at sige. Tusind tak. Ja. Vi slutter jo som sædvanligt med et par ord fra Slavoj Žižek. Husk derude,